To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polski prezydent liczy na dobrą współpracę z Donaldem Trumpem. Wierzę w to, że wszystko będzie w porządku. Wieczorem zaprzysiężenie nowego amerykańskiego prezydenta. Na drogach i chodnikach niemal w całym kraju bardzo ślisko. Policja apeluje o ostrożność. A za chwilę w serwisie też o groźbach greckich rolników. Planują protesty na granicy z Bułgarią. Polska wiąże z Donaldem Trumpem duże nadzieje. Andrzej Duda liczy, że nowy amerykański przywódca będzie prowadził stabilną i dobrą dla naszego kraju politykę. Wieczorem naszego czasu Trump zostanie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Polski prezydent mówi, że nowemu gospodarzowi Białego Domu należy dać czas. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone będą prowadziły politykę stabilną. Są bez wątpienia światowym mocarstwem. Zaraz po tym, jak został wybrany, przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną i pan prezydent mnie zapewniał, że to będzie spokojna i stabilna polityka i nawet się śmiał w tej rozmowie i mówił, niech pan nie słucha, co tam na mój temat mówią i co gazety wypisują, bo niewiele to ma wspólnego z prawdą. Zobaczy pan, że wszystko będzie w porządku i ja wierzę w to, że wszystko będzie w porządku. Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa trwa w Waszyngtonie już od wczoraj. Uroczystości obserwuje nasz korespondent Marek Wałkuski. Inauguracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się od złożenia przez niego wieńca na grobie nieznanego żołnierza w Arlington. Następnie prezydent elekt wraz z rodziną wysłuchał zakończonego fajerwerkami koncertu przy słynnym pomniku Lincolna z udziałem gwiazd country, orkiestr wojskowych oraz chórów. Donald Trump powiedział zgromadzonym, że zrealizuje swoje hasła wyborcze. Zjednoczymy nasz kraj i przywrócimy wspaniałość Ameryce. Wcześniej podczas lunchu z działaczami Partii Republikańskiej oświadczył, że skompletował rząd o najwyższym wskaźniku inteligencji w historii Stanów Zjednoczonych. W przerwach pomiędzy wczorajszymi ceremoniami Donald Trump szlifował przemówienie do narodu, które wygłosi po dzisiejszej ceremonii na wzgórzu Kapitolu. Jego rzecznik Sean Spicer zapowiedział, że będzie ono bardzo osobiste. Ceremonię zaprzysiężenia Donalda Trumpa zbojkotuje około 70 kongresmenów z Partii Demokratycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz ostrzeżenie, bo ślisko jest na drogach i chodnikach na przeważającym obszarze kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami występującymi we wschodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Przez marznącą mrzawkę na drogach jest gołoleć. Podobnie jest na chodnikach. Policja zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej informuje, że kierowcy wjeżdżający do Warszawy z południa napotkają na utrudnienia na węźle Salomea. Tam dwa pasy są przejezdne, jeden pas jest wyłączony z ruchu, a jest to związane z tym, że odnotowaliśmy tam 8 zdarzeń drogowych, 7 kolizji i odnotowaliśmy jeden wypadek. Ranna została osoba jadąca Fordem Mondeo. W tym miejscu zdarzyła się Scania z Fordem. Wszystko to, tak jak mówię, wydarzyło się na jednym pasie w kierunku Warszawy i w tym miejscu kierowcy mogą natknąć się na utrudnienia. Poza Mazowszem marznący deszcz pada na Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskiem, Wielkopolsce, Zachodniopomorskim, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Dziś ostatni dzień na zmianę sposobu opodatkowania firmowych dochodów w 2017 roku. Przedsiębiorcy muszą wybrać jedną z czterech form rozliczenia z fiskusem. Podatek liniowy, ryczałtowy od przychodów, skalę czy kartę podatkową. Przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorca powinien kierować się m.in. swoimi zarobkami, wyjaśnia doradca podatkowy Krzysztof Sokołowski. Dla ludzi, którzy zarabiają dużo, zawsze uproszczone i zryczałtowane formy opodatkowania będą korzystne. Natomiast dla osób, które zarabiają w pierwszym przedziale skali podatkowej. Zasady ogólne, w tym podatek liniowy, są do przyjęcia. Pisemne oświadczenie w sprawie zmiany sposobu opodatkowania trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego. Spóźnienie oznacza, że firma będzie opodatkowana tak jak do tej pory. Napięta sytuacja na granicy grecko-bułgarskiej. Greccy rolnicy zamierzają zablokować przejście graniczne, jeśli rząd nie zapewni im odszkodowań za straty poniesione w wyniku ataku zimy. Bułgarscy przewoźnicy grożą w odwecie tym samym po swojej stronie. Bułgarzy obawiają się, że jeśli dojdzie ponownie do blokady granicy przez greckich rolników, przyniesie to ogromne straty finansowe dla ich kraju. Media donoszą, że w tej sprawie rząd bułgarski wystosował oficjalne pismo do rządu w Atenach. Przypomniał w nim, że miało nie dochodzić więcej do tego typu zajść i zażądał podjęcia odpowiednich środków, aby temu zapobiec. Z kolei Stowarzyszenie Bułgarskich Przewoźników ostrzegło, że jeśli dojdzie do blokady na granicy, nie przepuszczą przez swój kraj ani jednego kilograma greckich produktów. Rolnicy w całej Grecji zapowiadają, że rozpoczną blokadę od poniedziałku, jeśli rząd Aleksis Tsiprasa nie spełni ich żądań, a dotyczą one głównie odszkodowań za straty, jakie ponieśli oni na skutek niedawnego ataku zimy. Mrozy i obfite opady śniegu zniszczyły uprawy wielu warzyw i owoców cytrusowych. Ogromne szkody odnieśli też hodowcy zwierząt i pszczelarze. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz już sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Znów będą skakać, znów u nas w kraju. Po konkursach Pucharu Świata w Wiśle, teraz dwa w Zakopanem. Najpierw drużynowy ten. W sobotę, nazajutrz rywalizacja indywidualna i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, co będzie się działo w weekend pod Wielką Krokwią. Zaczynamy już dziś kwalifikacjami, te od godziny 18. Relacje z obydwu konkursów na naszej antenie. Co więcej, niedzielna trzecia strona medalu w znacznej mierze prosto z Zakopanego. Prosto z Melbourne. Najnowsze informacje z wielkoszlemowego Australian Open. Do czwartej rundy awansowali nocą albo bladym świtem, z dużym spokojem lider rankingu ATP Andy Murray, z pewnymi kłopotami Stan Wawrinka i Jo-Wilfried Tsonga. U pani dalej grają broniąca tytułu Angelika Kerber, Swietłana Kuzniecowa i Eugenie Bouchard. Wracamy na stary kontynent, do Francji konkretnie, a tam z twarzą z ostatniego grupowego spotkania w Mistrzostwach Świata wyszli nasi szczypiorniści. Co prawda przegrali z gospodarzami, ale nie skończyło się, jak się powszechnie spodziewano, laniem, lecz nieznaczną porażką 25-26. Najwyraźniej najlepiej gramy, gdy nie ma presji, mówi skrzydłowy Michał Daszek. Nie mieliśmy nic do stracenia i fajnie, że zareagowaliśmy w ten sposób, bo moglibyśmy później po wysokiej porażce tutaj mówić, że usprawiedliwiać się, że i tak nie było wpływu na ten mecz. Graliśmy wyrównane zawody z mistrzem świata. Do ostatniej akcji meczu ten wynik mógł być dla nas korzystny. No i na pewno dużo cennych doświadczeń na przyszłość. Teraz naszym szczypiornistom została już tylko gra na otarcie łez, miejsca 17-20. Najbliższe spotkanie w sobotę przeciwko Tunezji. Trwa dobra seria koszykarzy Washington Wizards. Właśnie wygrali w NBA po raz czwarty z kolei, tym razem 113-110 z New York Knicks. Marcin Gortat dorzucił do tej wygranej nawet nie 3 grosze, tylko 12 zbiórek i 12 punktów i tyle samo zbiórek. I pozostajemy za oceanem. Wiadomo, że dziś ustępuje z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych Barack Obama, nie bez powodów uznawany za najbardziej usportowionego prezydenta w historii tego kraju. Barack Obama w Białym Domu zamontował kosze do gry w koszykówkę jego ukochanej dyscypliny sportowej. Kilkakrotnie z największymi gwiazdami rozgrywał tam mecze charytatywne. Zresztą był bardzo popierany przez środowisko związane z ligą NBA. Gdy tylko mógł, pojawiał się na meczach tych rozgrywek regularnie w portalach społecznościowych, komentował występy amerykańskich sportowców czy reprezentacji. Zapraszał również do Białego Domu na wspólne oglądanie najważniejszych rywalizacji na świecie. Donald Trump będzie najstarszym w historii prezydentem USA i już z tego powodu jego zamiłowanie do czynnego uprawiania sportu jest znikome. Popierany jest za to przez wielu znakomitych sportowców z przeszłości. Wśród nich są m.in. koszykarz Dennis Rodman czy bokser Mike Tyson. Trumpa wielokrotnie wspierał szef organizacji UFC i MMA Dana White. Z Miami, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy sport o poranku. Wiadomości popołudniowe i wieczorne zdominuje Monika Słukowska. Piątek pochmurny, większe przejaśnienia na południu. Miejscami słabe opady, na południu przeważnie śniegu, na północy i w centrum marznącego deszczu lub mrzawki. Trzeba uważać, bo jak ostrzegaliśmy, jest bardzo ślisko. Od minus 3 stopni w Przemyślu, w centrum około 0, do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Świeża porcja super promocji z Intermarché. Cukierki Wawel, mnóstwo pysznych rodzajów. Jedynie złoto 89 za 100 gramów. Schab Benedykta lub pieczony, marki Duda. Kilogram tylko 16,99. Chcesz, jest w Intermarché. W najnowszym gościu niedzielnym bezpłatny dodatek. Płyta CD. Arcydzieła muzyki klasycznej wykonuje jeden z najwybitniejszych tenorów naszych czasów. Andrea Bocelli. Na krążku m.in. Time to Say Goodbye, Panis Angelicus, Nessun Dorma. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Możemy puszczać tekst nawet od tyłu, bo i tak już nikt nie ma problemów ze zrozumieniem, jak tanio jest w Rossmanie. Przecież za płyn do naczyń Ludwik zapłacisz tylko 3,99. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy

Piatnica, a zespół nazywa się Miasto Wstrieci. To dla porządku, a wszystkie utwory, które dzisiaj będziemy nadawać, znajdą Państwo także w tej rozpisce, która znajduje się na stronach internetowych. O to właśnie będzie dbał Piotr. Do godziny 12 LP Trójka i namawiamy Państwa do wspólnej zabawy, czyli do głosowania na dzisiejszą listę przebojów. LP Trójka. Zaczynamy jak zwykle od przypomnienia pierwszego miejsca ostatniego notowania. Tomek Organek. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego Mississippi w ogniu i organek. Jak będzie dziś, wszystko zależy od Państwa i bardzo Państwa zachęcam do wspólnej zabawy. Proszę głosować na 10 utworów. Zestaw tych utworów znajdą Państwo na stronie internetowej pod hasłem Lista Przebojów Trójki. Proszę się zabawić, zagłosować, a wieczorem wspólnie z Markiem Niedźwieckim poszukiwać swoich ulubionych utworów podczas kolejnego notowania listy. Kolejne notowanie listy zaczyna się dziś po godzinie 19. No i teraz utwór, na który można zagłosować. Nie będę wychwalał zestawu i nie będę wychwalał zespołu, bo to byłoby nie tak. Ten zespół fenomenalny. Sami o tej płycie mówią, że nagrała się sama. Ale prawda jest taka, że płyta by się nie nagrała w 3 dni, gdyby oni całym swoim życiem nie zaświadczali o potędze rock'n'rolla i bluesa. Stąsi w zestawie do głosowania. Tu pana Bartka wnioskuje, że rozśmieszyła go Piatnica i ma dobry humor. I to bardzo dobrze i bardzo się z tego powodu cieszę. Państwa tylko bardzo proszę o to, by głosować na listę. I wśród tych utworów, na które można oddać głos, jest utwór tej zasłużonej, fenomenalnej grupy Rolling Stones, Just Your Fool. Tak jest zatytułowany ten utwór. Wśród utworów polskich zespół T-Love i Warszawa Gdańska. Samoloty, a wieżowce kładą cień. Puste niebo Europy, pusty dzień. Zamykają się granice, miasta milkną, płomień zgasł. Wyludniają się ulice, straszą nas. Na stacji tej, jak David Bowie, zupełnie obcy jestem sam. Ja stoję tu i patrzę w mur. Neony przywołują czas. Przecież to Warszawa Gdańska i pada deszcz. Ja stoję tu i patrzę w mur, w kałuży

Mamy takie ładne archiwum listy i w takie nieładne, ponure dni, mgliste jak dziś, możemy sięgać do tego archiwum i przypominać takie utwory jak Ion, Lion, Zion, to był Bob Marley oczywiście. Nieśmiałe takie informacje płyną z obozu Kowalskiego i mam takie ledwo dostrzegalne pogłoski, że Kowalski przygotowuje nową płytę. Przypomnijmy zatem z archiwum. Kowalski, ledwo wyczuwalne informacje o tym, że podobno szykuje on nową płytę i gdyby przy okazji słuchał nas ktoś ze znajomych Kowalskiego, albo być może sam Kowalski, to proszę o kontakt z programem trzecim, bo chętnie o tej nowej płycie porozmawiam i czekamy, co to będzie, a my przypomnieliśmy Irlandię Zieloną z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych.

Jeszcze do godziny 12 dziś można głosować na listę przebojów, m.in. How Was You Right, zespół Blackfield. A teraz jest przed 10 i jako, że piątek już za chwilę, będzie do nas mówił Jan Niebunak. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Styczeń to czas przekazywania kolejnym miastom najważniejszego unijnego tytułu w dziedzinie kultury, czyli Europejskiej Stolicy Kultury. Do Aarhus i Paphos, które będą stolicami w roku 2017, wybiera się prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Zamierza wręczyć ich władzom statuetki Iglicy, puchar przechodni ESK autorstwa Oskara Zięty. Tymczasem z Aarhus już teraz dochodzą interesujące wiadomości. Otóż na rezydencji artystycznej przebywa tam Anoni. Anoni to artystka znana przede wszystkim ze swojej twórczości muzycznej, wcześniej z Anthony and the Johnsons, teraz z solowego projektu. W ubiegłym roku jej płyta Hopelessness znalazła się w większości podsumowań najważniejszych wydawnictw z kręgu muzyki alternatywnej. Niestety w ostatniej chwili z powodów zdrowotnych musiała odwołać koncert na OFF Festiwalu. Anoni w swojej twórczości nie stroni od zaangażowania politycznego, szczególnie ważne są dla niej kwestie ochrony środowiska, ale i idee feministyczne. W Aarhus Anoni planuje komponować muzykę, ma być to powrót do czasów, kiedy to jeszcze jako Anthony Hegarty pracowała w eksperymentalnym nowojorskim teatrze pod koniec lat 90. Planuje też kilka wystaw. Anoni interesuje się rzeźbą, ale też malarstwem z wykorzystaniem wosku. Wydarzeń związanych z przedsięwzięciem Future Feminism, które tworzy m.in. z siostrami Cassady z duetu Kokorozi, a na koniec roku zapowiada koncert muzyki symfonicznej. Wróćmy do Wrocławia. Jego prezydent Rafał Dudkiewicz na ubiegłotygodniowej konferencji podsumowującej ESK 2016 przekonywał, że miasto jest dopiero na początku drogi. Zapowiedział, że Wrocław będzie się rozwijał nadal w przekonaniu, że kultura jest najbardziej miastotwórczym czynnikiem, buduje więzi społeczne, poprzez nią wyrażają się ambicje miasta i jego mieszkańców, a dobra polityka kulturalna wpływa na rozwój ekonomiczny. W tej chwili trwają prace nad diagnozą potencjału kulturowego Wrocławia oraz planu rozwoju kultury w perspektywie 2020+, którego celem jest podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury, tworzenie warunków jej rozwoju, zapewnienie innowacyjności, czy też m.in. poszerzenie praktyk uczestnictwa w kulturze. Zachowane będzie Biuro Europejskiej Stolicy Kultury, które nadal organizować będzie m.in. wizyty studyjne. Model programowania wrocławskiego ESK został wysoko oceniony przez Komisję Europejską, dlatego jest duża szansa, że do Wrocławia będą przyjeżdżać przedstawiciele przyszłych ESK z naszego regionu. Biuro nadzorować będzie także rezydencje artystyczne, ale i m.in. koalicję miast, czyli współpracę samorządów wiodących polskich miast w zakresie polityki kulturalnej. Kontynuowane będą mikrogranty, czyli projekt wsparcia finansowego dla oddolnych działań kulturalnych do kwoty 5000 zł, czy wejście od podwórza, a więc działania artystyczno-społeczne z mieszkańcami tzw. trudnych dzielnic miasta. Zapowiadana jest kontynuacja dużych wydarzeń, takich jak Capital of Rock czy Europejska Noc Literatury. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. O kulturze opowiadał jak zwykle Jan Niebudek w piątek. Dziękujemy bardzo. Wracamy do muzyki, ale wcześniej list pana Marcina, który pisze do radia tak, a właściwie do mnie. Panie Piotrze, czy pan pamięta jeszcze, kiedy miał pan 50? Ja pamiętam, w tym roku mam zaledwie tyle, ile program trzeci. No i dalej pan Marcin pisze, bo dziś w takiej samej sytuacji jest moja koleżanka Dagmara i kompletnie nie wiem, czego jej życzyć. Panie Marcinie, nie chcę uchodzić za wujka dobrą radę, ale wymyśliłem kiedyś dawno temu takie życzenia dość wszechstronne. Mianowicie zwykle życzę rock'n'rollowego życia i dobrych ludzi wokół. I może to dla pani Dagmary też będzie dobry znak. Rock'n'rollowego życia, pani Dagmaro. Take the night train, I'm taking the plane, cause you